หรือเป็นผู้ทำความรู้สึกตัวนั่นแหละหรือเป็นผู้ทำสัมปชัญญะนั่นแหละเป็นปกติหมายความว่าเป็นปกติเป็นคนที่สร้างสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่รอให้สัมปชัญญะมันเกิดเองนะเป็นนักสร้างสัมปชัญญะเป็นธรรมชาติของเขาอ่ะเรียกว่าเป็นคนที่ทำอะไรเนี่ยสัมปชัญญะนำหน้าหมดแล้วก็ทำอะไรคือคนเนี่ยนะมันถ้าจะแบ่งการกระทำของคนในโลกเนี่ยมันมีอยู่2 กลุ่มเคยคิดไหมมีอะไรบ้าง1คนที่ทำอะไรตามใจพวกที่ทำอะไรตามใจกลุ่มหนึ่งหมายความว่าแล้วแต่ใจอย่างนั้นแต่ใจว่าไงก็ว่ากันนะอันนั้นเรียกว่าทำตามอัธยาศัยเรียกว่าคนทำตามใจอย่างที่หนึ่งที่สองก็คือคนที่ทำตามสติสัมปชัญญะเรียกว่าทำด้วยผ่านการใคร่ครวญคำนวณใคร่ครวญพินิจพิจารณาเพ่งวิเคราะห์เสร็จแล้วค่อยทำก็คิดง่ายๆว่าทำก่อนคิดกับคิดก่อนทำอ่ะพวกทำอะไรตามอัธยาศัยพวกทำแล้วค่อยมาคิดที่ทำไปมีอะไรบ้างอันนี้เรียกว่ามาค่อยเรียกว่าทบทวนทีหลังพวกนี้ทำก่อนคิดส่วนไอ้คิดแล้วค่อยทำเนี่ยลักษณะเนี่ยเรียกว่าคนมีสัมปชัญญะคนที่มีสติสัมปชัญญะคือใคร่ครวญคำนวณทุกอย่างแล้วค่อยทำนั่นแหละเรียกว่าคนมีสัมปชัญญะเพราะว่าเธอทำสัมปชัญญะอยู่ทีเดียวตรงคำว่ารู้สึกตัวตัวนี้เขามาจะไม่แปลตามเขานะจะแปลว่าสัมปชัญญะหมดว่าทำสัมปชัญญะอยู่ทีเดียวในการก้าวไปเป็นข้างหน้าว่าถ้าจะไปไหนสักแห่งหนึ่งคูณด้วยสัมปชัญญะ4เข้ามาเลยถ้าจะกลับก็คูณด้วยสัมปชัญญะ4เช่นในการเดินก็เหมือนกันเดินขาไปกับขามาคูณสัมปชัญญะ4นะการนั่งก็เหมือนกันนั่งแม้กระทั่งโยกหน้าโยกหลังเป็นต้นก็คูณด้วยสัมปชัญญะ4แปลว่าพฤติกรรมทุกชนิดคูณด้วยสัมปชัญญะ4หมดเลยเรียกว่าสัมปชัญญะ4คูณฐานะ7ก็เป็นเท่าไหร่7428แต่ถ้ารายละเอียดย่อยๆอีกนะถ้าเอาทุกคำมาย่อยๆอีกโอ้เจริญสัมปชัญญะ4เนี่ยนะในเป็นเยอะแยะไปหมดเลยคือเยอะกันละกันน่ะอันนั้นมาลงรายละเอียดว่าสัมปชานการีเนี่ยนะเอาปกติเมื่อกี้เนี่ยเน้นขยายคำว่าการีนะเน้นว่าผู้ทำสัมปชัญญะแต่ทีนี้มาอธิบายว่าตัวสัมปชัญญะเนี่ยอย่างเมื่อกี้บอกว่าเป็นนักสร้างสัมปชัญญะทำอะไรสร้างสัมปชัญญะเอาสัมปชัญญะนำหน้าขออภัยนะว่าที่ใดมีสัมปชัญญะที่นั่นให้รู้ว่าต้องมีสติแน่นอนหรือที่ใดมีสติเนี่ยนะก็แปลว่ามีสัมปชัญญะ4เหล่านี้เข้าไปบวกเสร็จแล้วอย่างในพระไตรปิฎกเนี่ยนะถ้าบอกว่าทำอะไรด้วยสติสัมปชัญญะหรือทำแบบมีสติเนี่ยแหละก็เรียกว่าบวกสัมปชัญญะ4แล้วคือแบบภาษาไทยๆบอกรู้ตัวหรือเปล่าอยู่เนี่ยกำลังทำอะไรเนี่ยก็คือเนี่ยรู้ด้วยสัมปชัญญะทั้ง4นั่นเองสัมปชัญญะทั้ง4เนี่ยนะมีอะไรบ้าง1สาทธกะสัมปชัญญะ2สัปปายะสัมปชัญญะ3โคจรสัมปชัญญะ4อสัมโมหะสัมปชัญญะข้อแรกก่อนนะว่าการไม่ไปตามอำนาจของความคิดที่เกิดขึ้นทีเดียวหมายความว่าคือบางคนเนี่ยก็อย่างว่าทำก่อนแล้วค่อยคิดนะอันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ทำแต่ความคิดเพราะเมื่อคิดจะก้าวไปสมมติว่าจะไปไหนสักอย่างหนึ่งก็ต้องกำหนดผลได้ผลเสียก่อนว่าการไปที่นี้จะมีประโยชน์แก่เราหรือไม่มีประโยชน์แล้วก็ถือเอาแต่ประโยชน์เรียกว่ากำหนดประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ประโยชน์เรียกว่าการได้ไม่ใช่ประโยชน์เรียกว่าความสูญเสียว่าเมื่อไปอย่างนี้แล้วได้ประโยชน์อะไรแล้วสูญเสียประโยชน์อะไรบ้างนะสมมติถ้าจะไปไหนสักแห่งหนึ่งขึ้นมาเนี่ยนะจะได้ประโยชน์หรือเรียกว่าอัตถะกับอนัตถะประโยชน์ที่ควรได้หรือจะเสียหายประโยชน์อะไรบ้าง พูดอย่างนี้เนี่ยนะพูดถึงผลได้ผลเสียเนี่ยต้องอย่างทำให้นึกถึงสมณเณรรูปหนึ่งเขาก็จะไปลาจะเขาอยากกลับบ้านมากเลยก็เลยอยากจะกลับบ้านทำไงดีต้องไปลาอาจารย์จะถามว่าไปแล้วเนรได้ประโยชน์อะไรบ้างพอคิดแค่นี้ร้องไห้เลยเอาก็ไม่ได้ไปหาประโยชน์มันไปเพราะคิดถึงอ่ะมันไปด้วยคิดถึงอ่ะทีนี้มันอธิบายให้อาจารย์ฟังไม่ได้อาจารย์ไม่ให้ไปแน่นอนเดาคิดเองเบ็ดเสร็จหมดนะพอคิดจบร้องไห้เลยอาจารย์ไม่ให้ไปหรอกว่างั้นบอกทำไมร้องไห้ทำไมบอกก็ร้องไห้เนี่ยก็เลยเล่าให้ฟังว่าเรื่องเนี้ยว่าจะถ้าจะลาอาจารย์กลับบ้านก็ถามว่ามีประโยชน์อะไรมันก็หาประโยชน์ไม่พบก็เลยยังไงอาจารย์ก็ไม่ให้ไปก็เลยร้องไห้ดีกว่าเพราะงั้นนะก็เรียกว่าพวกทำตามอะไรนะทำตามใจก็แล้วกันแล้วแต่ใจมันจะพาไป ย้อนกลับมาว่าประโยชน์เนี่ยโดยปกติคําว่าประโยชน์นี่คืออะไรประโยชน์นะนะเราคุ้นเคยอยู่แล้วว่าประโยชน์มี3อย่างใช่ประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์สูงสุดทีนี้ถ้าเป็นคําสอนที่เน้นสอนพระภิกษุทั้งหลายเนี่ยนะเน้นสอนผู้ที่เห็นภัยในวัฏฏะจริงๆแล้วเนี่ยอะไรควรจะไปถ้าจะไปสักที่ควรที่ไหนควรไปท่านบอกว่าความเจริญในทางธรรมไปที่ไหนแล้วได้ประโยชน์คือความเจริญในทางกุศลธรรมธรรมในที่นี้หมายถึงว่าไปแล้วได้ประโยชน์ในทางกุศลธรรมเช่นเห็นพระเจดีย์นี่ก็ชื่อว่ามีประโยชน์ในการเจริญกุศลธรรมเห็นต้นโพเนี่ยนะไปเห็นต้นโพนั้นไปศรีลังกานี่น่าไปจ้ะเอาไปเห็นต้นโพไปดูต้นโพของกันสรุปว่าเห็นเจดีย์เนี่ยควรเห็นต้นโพก็ควรเห็นหรือไปเห็นพระสงฆ์หรือไปเห็นพระเถระไปเห็นอสุภะเนี่ยนะตรงนี้ยกตัวอย่างอะไรบ้าง1เจดีย์2ต้นโพ3ไปเห็นพระสงฆ์4ไปเห็นพระเถระ5อสุภะเนี่ยนะไปเห็น อารมณ์ที่เป็นสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งอสุภะสัญญาเนี่ยนะอันนี้ชื่อว่าประโยชน์อย่างแท้จริงนะคือสิ่งที่สมควรไปดูไปเห็นเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเห็นพระเจดีย์แล้วเห็นพระเจดีย์เนี่ยทำอะไรเจดีย์นี้ในที่นี้หมายความว่าที่ตั้งแห่งพระบรมสารีริกธาตุเพราะฉะนั้นยังปีติให้เกิดขึ้นมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พอเห็นพระพุทธเห็นพระเจดีย์ก็ระลึกเลยว่าระลึกถึงอะไรเวลาเราไหว้พระเจดีย์เนี่ยต้องนึกนะแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองเนี่ยนะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจารณะเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วผู้รู้แจ้งโลกผู้ฝึกสารถีที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกทำสั่งสอนสัตว์เป็นต้นเนี่ยนะท่านถ้าไปแล้วก็เห็นพระพุทธคุณเนี่ยนะไปเจริญพุทธานุสติระลึกทั้งปุพพจริยาคุณว่าพระองค์เนี่ยมีพระคุณที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้พระองค์ทำเหตุอะไรมาบ้างเนาะก็ระลึกว่าแม้เพราะเหตุนี้พระองค์เคยบำเพ็ญทานบารมีมาแม้เพราะเหตุนี้พระองค์ได้บำเพ็ญศีลบารมีมาแม้เพราะเหตุอย่างนี้พระองค์ได้เจริญอะไรนะเนกขัมมะปัญญาวิริยะเป็นต้นนะตลอดระยะเวลาสี่อสงไขยแล้วก็พระสรีระคุณของพระองค์นี้เป็นเช่นนี้เช่นนี้แล้วก็ระลึกอะไรต่อไปอีกพระพุทธคุณอรหันตคุณเป็นต้นพุทธกิจที่พระองค์เคยประพฤติมาตลอดจนถึงว่าผู้ทรงคุณที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ตอนนี้มีพระธาตุเม็ดนะถ้าเป็นโดยวัดธรรมดาทั่วไปก็เม็ดไม่ใหญ่ก็อยู่กระจัดกระจายทั่วไปหมดเลยเนาะผู้ทรงคุณอย่างนี้พูดแบบสำนวนไทยเราบอกกระดูกยังกระจัดกระจายเกลื่อนกลาดทั่วไปหมดเลยอย่างนั้นนะขนทั้งหลายก็กระจายเล็บขนก็กระจายฟันก็กระจายกระดูกทั้งหลายก็กระจัดกระจายไปทั่วไปหมดเนี่ยนะก็จะได้ยังอะไรสังเวชพิจารณาบอกโอ้รูปของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะได้พิจารณาพระธาตุเหล่านั้นเนี่ยอัตถิพระองค์กำหนดรู้แล้วอัตถิสมุทัยพระองค์ละเสร็จแล้วอัตถินิโรธพระองค์ทำให้แจ้งแล้วอัตถินิโรธคามินีปฏิปทาพระองค์ก็เจริญเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วบริบูรณ์แล้วพระองค์ทิ้งกระดูกเหล่านี้แล้วไม่ถือเอากระดูกอันใหม่เป็นที่ตั้งแห่งความเจ็บปวดใดๆอีกต่อไปแล้วเนี่ยนะเราปวดอะไรจะเท่าปวดกระดูกไงแล้วมันปวดมากมันกระดูกเนี่ยนะโอ้ตัวดีแล้วก็ไปเห็นพุทธเห็นพระเจดีย์แล้วก็ไปเจริญพุทธานุสติเป็นต้นเราบอกว่าได้เห็นพระสงฆ์ก็ทำให้ปีติเกิดขึ้นในพระสงฆ์เป็นอารมณ์เนี่ยสมมติว่าไปเห็นพระสงฆ์เนี่ยแล้วถามว่าได้พุทธานได้กรรมฐานอะไรก็ไปเลยเรียกว่าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติดีแล้วตามพระธรรมวินัยปฏิบัติดีปฏิบัติไม่คดไม่โกงไม่ปฏิบัติทุจริตเนี่ยนะปฏิบัติดีด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจเนี่ยนะปฏิบัติตรงทางกายวาจาและใจข้อปฏิบัติสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาที่เพื่อเรียกว่านำออกจากทุกข์ปฏิบัติเพื่ออริยมรรคอย่างแท้จริงปฏิบัติเพื่อตรัสรู้ธรรมอย่างแท้จริงท่านปฏิบัติสมควรแล้วสมควรแก่การกราบการไหว้การลุกรับการทำอัญชลีกรรมสามีจิกรรมเนี่ยนะท่าน เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมทั้งหลายท่านรักษาธุดงค์ประพฤติปฏิบัติขัดเกลาเป็นต้นก็พี่จะเจริญสังขานุสติเนี่ยนะว่าท่านสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นต้นเนี่ยนะมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารภความเพียรเรียกว่าเอากถาวัตถุ10หรือเอาอริยวงศ์4หรือเอาคุณธรรมต่างๆว่าเอาโพธิปักขยธรรมว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่ภาคเพียรในการเจริญโพธิปักขยธรรมเมื่อยิ่งพิจารณาไปตามระลึกไปปีติปราโมทย์ก็เกิดขึ้นเมื่อพิจารณาอารมณ์นั้นเนี่ยนะปีติก็เกิดขึ้นใช่ไหมแล้วก็พิจารณาถึงความสิ้นไปและเสื่อมไปอันนี้ยกโน่นนะอนิจจานุปัสสนาระดับสูงเลยนะก็ถ้าสมบูรณ์ด้วยความรู้ความเข้าใจในคำสอนอย่างเต็มที่อยู่แล้วก็พิจารณาอนุปัสสนาเจริญอนุปัสสนาบรรลุอริยสัจในระดับสูงต่อไปได้เพราะการเห็นพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ก็บรรลุมรรคผลได้เห็นพระสงฆ์ทั้งหลายเป็นอารมณ์ก็บรรลุมรรคผลได้นี่ประเด็นต่อไปถ้าเห็นพระเถระล่ะไปเห็นพระเถระเถระนี่โดยศัพท์แปลว่าผู้ตั้งอยู่ในคุณธรรมที่มั่นคงมีศีลอย่างมั่นคงมีสมาธิมั่นคงมีปัญญามั่นคงเนี่ยนะเป็นผู้ที่รัตตัญญูมีความมั่นคงรอบรู้ในพระธรรมวินัยคำสอนเพราะท่านเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนนั้นเมื่อไปถึงก็ตั้งอยู่ในโอวาทอนุสาสนีที่ท่านบอกกล่าวแนะนำตักเตือนเพราะว่าพระเถระทั้งหลายตามนี้บอกว่าเป็นกัลยาณมิตรก็จะชี้นำประโยชน์ทั้งหลายว่านั่นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขมันเมื่อเห็นท่านบอกกล่าวแนะนำสั่งสอนโอวาทโดยยกพระพุทธพจน์ขึ้นมาเราก็ตั้งอยู่ในโอวาทประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของท่านก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้หรือไปเห็นอสุภารมณ์เนี่ยนะอารมณ์ที่เป็นอสุภะเนี่ยนะก็สามารถที่ทำปฐมฌานให้เกิดขึ้นในอสุภะได้เพราะแปลว่าพระภิกษุทั้งหลายเนี่ยควรโคจรเที่ยวตามป่าช้าเป็นต้นเนี่ยนะไปพิจารณาดูไปเห็นอารมณ์ที่เป็นอสุภะนั่นแหละพิจารณาเห็นความสิ้นไปเสื่อมไปเช่นว่าไปเห็นพวกอสุภะซากศพที่ตายไปแล้ววันสองวันจนถึงกระดูกแหลกเป็นผุยผงก็น้อมมาพิจารณาว่าสรีระนั้นฉันใดสรีระนี้ก็ฉันนั้นสรีระนี้ฉันใดสรีระนั้นก็ฉันนั้นเมื่อก่อนฉันใดบัดนี้ก็ฉันนั้นนั่นแหละก็พิจารณากลับไปกลับมากลางวันฉันใดกลางคืนก็ฉันนั้นพิจารณาทบทวนมากๆเข้าในที่สุดก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ก็คือสิ่งใดที่จะน้อมไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขคือสิ่งใดที่จะเพิ่มพูนคุณธรรมรักษาคุณธรรมเพิ่มพูนคุณธรรมน้อมเพื่อให้คุณธรรมเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปสิ่งนั้นแหละเรียกว่าประโยชน์ทั้งหลายเนี่ยนะประโยชน์ก็คืออะไรที่เป็นประโยชน์แท้จริงประตูแห่งประโยชน์ก็คือไปแล้วเพิ่มศีลสมาธิวิปัสสนาสมถาวิปัสสนาการไปนั่นแหละเรียกว่ามีประโยชน์สมมติถ้าเราจะไปณที่ใดที่หนึ่งเนี่ยนะศีลเราเพิ่มไหมสมถาวิปัสสนาเป็นต้นเพิ่มไหมจะเพิ่มคุณธรรมไหมเอาอินทรีย์ห้ามาจับเนี่ยถ้าเราไปณที่นี้ศรัทธาในพระรัตนตรัยเราเพิ่มไหมเพียรเจริญกุศลธรรมเป็นต้นมากไหมสติสัมปชัญญะมั่นคงยิ่งขึ้นไปใช่ไหมจิตใจตั้งมั่นขึ้นใช่ไหมหรือว่าจิตใจแฟบกลับมาเลยไงนะหรือว่าไปแล้วเห็นอริยสัจใช่ไหมก็เอาอินทรีย์ห้ามาเป็นเครื่องวัดหรือเอาโพชฌงค์มาเมื่อไปแล้วจะเจริญโพชฌงค์ไหมถ้าไปแล้วจะเจริญมรรคมีองค์8ไหมเป็นต้นแล้วก็มาไว้ตรวจสอบตัวเองเช็คตรวจตราตัวเองโดยปกติอริยถ้าเห็นว่าเมื่อไปแล้วคุณธรรมเหล่านี้เจริญแสดงว่าแล้วแหละประโยชน์แล้วล่ะแต่ถ้าไปแล้วดูถ้าจะแหมไอ้ที่ไม่ค่อยจะมีแล้วก็หมดเลยเนี่ยนะก็เราก็คิดดูในอย่างในโลกเนี่ยนะพูดถึงผู้ที่เป็นผู้ใหญ่หน่อยนะเป็นผู้ใหญ่ทางความคิดในโลกเนี่ยเขาจะไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งก็จะถามเลยค่าใช้จ่ายเรื่องนั้นเท่าไหร่ใช่ไหมก็เริ่มคิดแล้วว่ามันมีค่าใช้จ่ายได้ควบคุมการใช้จ่ายได้ไหมต่อไปแล้วถามว่าเมื่อจ่ายอย่างนั้นไปแล้วมันได้ประโยชน์อะไรบ้างถ้าพูดแบบทั่วๆไปนะเขาจะมีการคำนวณในลักษณะนี้สูงมากแม้ว่าจะซื้อสินค้าสักชิ้นหนึ่งมีประโยชน์อะไรซื้อเอาไปทำไมเนี่ยนะเป็นต้นเขาจะผ่านการใคร่ครวญกลั่นกรองคนเหล่านี้ที่ผ่านการใคร่ครวญกลั่นกรองแบบนี้จะไม่ค่อยเดือดร้อนในเรื่องเงินแต่คนที่ซื้อก่อนแล้วค่อยคิดมาถมไว้ให้เป็นขยะเนี่ยนะจะได้เอาไปทิ้งถ้าอย่างนี้ก็อนาคตเดือดร้อนแน่พันนิชันใดผู้ที่เห็นว่าสมถาวิปัสสนาศีลสมถาวิปัสสนาว่าเป็นสาระก็เช่นนั้นเนี่ยนะว่าเนี่ยไปแล้วคุณธรรมจะเพิ่มพูนไหมอีกในหนึ่งอาจารย์บางท่านบอกว่า ไปแล้วเจริญด้วยอมิตรก็ชื่อว่าเป็นประโยชน์เหมือนกันเพราะว่าอาศัยประโยชน์นั้นแล้วจะได้ปฏิบัติธรรมเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ก็คือชีวิตของเราเนี่ยนะมันต้องอาศัยด้วยปัจจัย4ใช่ไหมจึงจะชีวิตจึงจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นถ้าไปแล้วเจริญด้วยปัจจัย4ก็ควรไปนั่นนะถ้าไปก็มาก็ว่าสมเหมือนกับตอนพวกเราคารวะก็คือถ้าไปแล้วอาชีพการงานฐานะการเป็นอยู่ดีขึ้นก็แปลว่าผู้ที่หวังความเจริญก็ควรไปเนี่ยนะไปเพื่ออะไรนะเพื่อการครองชีพที่ดีขึ้นเพื่อความสะดวกสบายมากขึ้นไม่เดือดร้อนในเรื่องของปัจจัย4เรียกว่าไปเพื่อความก้าวหน้าไปแล้วได้รับประโยชน์เช่นค้าขายแล้วมีประโยชน์ในการค้าขายมีประโยชน์ในการประกอบสัมมาอาชีพการไปเหล่านั้นก็ชื่อว่ามีประโยชน์เพราะว่าถ้าไม่มีปัจจัย4เนี่ยนะเขาบอกว่าอย่างยุคนี้เลยนะคนที่เดือดร้อนเรื่องปัจจัย4มานั่งฟังธรรมได้ไหมบอกโอ้ยแล้วถ้าให้ผมไปฟังธรรมแล้วผมจะเสวยอะไรเขาบอกงั้นนะผมจะเอาอะไรไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเขาบอกงั้นนะก็แปลกนะเขาบอกว่าโอ้ยเขาบอกอ้างได้นะบอกโอ้ยถ้าไปฟังธรรมแล้วจะแหมมันเดือดร้อนกันดานเหลือเกินก็แบ่งเวลาไม่ได้แต่ถ้าแบ่งไปเรื่องอื่นนะได้แปลกน่าคิดแต่ว่าแต่ที่จริงเนี่ยนะเขาไม่เห็นประโยชน์ในสิ่งเหล่านี้แต่ว่าน้อยนักของอย่างคนที่จะเห็นประโยชน์โลกหน้าหรือเห็นประโยชน์อย่างยิ่งโดยปกติแล้วก็ไม่มากนะเราไม่ต้องไปคิดอะไรหรอกเพราะปกติเราเองก็ไม่ได้ค่อยก็ไม่เท่าไหร่เหมือนกันอยู่แล้วนะว่าเขาก็เข้าเรานั่นแหละว่าเขาก็ว่าเรานั่นแหละคนกลุ่มเดียวกันนั่นแหละพันคิดอีกนายหนึ่งนะทบทวนว่าถ้าไปแล้วเนี่ยเช่นถ้าจากข้อความที่กล่าวเนี่ยนะไปแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรบ้างในโลกนี้ไปแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรต่อการใช้ชีวิตในโลกนี้บ้างในประเด็นที่หนึ่งสองไปแล้วมันจะไปสวรรค์ได้ไหมเนี่ยนะมันจะเลยไปถึงสวรรค์ได้ไหมเมื่อไปณที่ตรงนั้นเนี่ยนะชาติหน้ามากลับเป็นมนุษย์ได้ไหมไปแล้วบรรลุมรรคผลนิพพานไหมเราต้องตรวจสอบอย่างเงี้ยถามว่ามันไม่ได้อะไม่ได้เมื่อมันไม่ได้มันมีเรื่องที่น่าไปตั้งเยอะแยะแล้วทำไมเราไม่ไปอ่ะทำไมต้องไปเลือกในสิ่งที่สูญเสียประโยชน์โลกนี้สูญเสียประโยชน์โลกหน้าทำลายประโยชน์อย่างยิ่งไกลต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานหรือว่าเราเป็นศัตรูของเรามันก็ต้องมาคุยกันบ้างเหมือนกันใช่ไหมว่าเราไปแล้วมันเสียหายก็เห็นอยู่ว่ามันเสียหายแล้วก็ยังไปอีกหรือเป็นต้นถ้าจากดูข้อความเหล่านี้ว่าคนที่ปฏิบัติธรรมนั่นนะคือคนที่มีปัญญาสูงมากจริงๆเป็นคนที่มีสามัญญสำนึกมีความรับผิดชอบที่สูงมากเลยจึงจะเจริญงอกงามในกุศลธรรมอยู่ได้เพราะว่าโดยทั่วๆไปท่านบอกว่าพรหมจรรย์ทำได้ยากกุศลธรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำได้ยากเนี่ยนะแต่ไหนแต่ไรมาก็เป็นสิ่งที่ทำยากอยู่แล้วเนี่ยเพราะคนที่ทำยากเนี่ยนะอบายกับสุขคตินั้นสุขคติจึงไม่มากฉันใดแม้กระทั่งสุขคติเนี่ยนะคนที่ไม่เดือดร้อนในเรื่องปัจจัย4กับคนที่เดือดร้อนคนไม่เดือดร้อนเนี่ยมีน้อยคนเดือดร้อนจึงมีมากเมื่อมาเกิดเป็นสุขคติแล้วชาติหน้าต่อไปจะไปสุขคตินั้นก็มีน้อยเนี่ยนะที่ไม่ไปสุขคติมีมากกว่าเนี่ยนะฉะนั้นในโลกเนี่ยเมื่อมันเป็นอย่างนี้เข้าเราก็คงมาแยกว่าอะไรคือประโยชน์อะไรคือการทำลายประโยชน์ถ้าใส่ใจไว้เสมอว่าเราจะมันมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์เนี่ยจะทำให้ทำอะไรก็คิดก่อนแล้วค่อยทำเรียกว่าสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะนำหน้าแล้วค่อยพาทำไม่ใช่เอาใจภาวะอย่างเดียวเนี่ยนะแม้เพราะใจเนี่ยมันมีหลายประเภทใช่ไหมใจที่เป็นราคะมันขึ้นมาบอกอย่างนี้ๆพอใจโทสะกลับเข้ามาบอกอีกอย่างหนึ่งมาแล้วใจที่เป็นโมหะสลับเข้ามาอีกเนี่ยนะใจที่เป็นโลภะบอกมานะเข้ามาแทรกก็คิดอีกอย่างหนึ่งแล้วอะไรเองทิฏฐิมาแทรกก็คิดไปอีกอย่างหนึ่งอุทธัจจกุกุจจะมาแทรกกลุ่มโทสะก็คิดไปอีกอย่างหนึ่งมันถ้าเราเอาแต่ใจเข้าว่าอย่างเดียวไม่ได้แน่นอนก็ต้องเอาสติสัมปชัญญะเข้ากล่าวเนี่ยนะทีนี้ในกลุ่มของสติสัมปชัญญะเหล่านี้เนี่ยนะถ้าเราไม่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงนะยากที่จะทำตามที่หลายครั้งเนี่ยเน้นกล่าวพระพุทธคุณบ่อยมากก็เพราะว่าการปฏิบัติธรรมของเราจะเจริญหรือไม่ดีแค่ไหนอยู่ที่ว่าเราเชื่อพระพุทธเจ้าขนาดไหนถ้าเชื่อพระพุทธเจ้ามากทำได้มากนะเขาเรียกว่าอะไรนะปัญญาที่ฐานใช่ไหมถ้ารู้คุณพระพุทธเจ้ามากกุศลธรรมเหล่านี้เจริญได้นานยาวต่อเนื่องและคิดจะดูแลรักษาเป็นอย่างดีแต่ถ้าไม่เห็นคุณของพระพุทธเจ้าเลยยากที่จะทำตามเพราะตัวเองไม่เชื่อพระพุทธเจ้าถ้าไม่เชื่อความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าและจะเชื่อว่าความเป็นธรรมดีของพระธรรมได้ยังไง แล้วจะเชื่อความปฏิบัติดีของพระสงฆ์ได้ยังไงจะเห็นคุณค่าของสิกขาเหล่านี้ได้อย่างไรก็ไม่เห็นสิกขาฟันอย่างที่กล่าวว่าผู้ใดไม่เคารพพระพุทธผู้นั้นก็ไม่เคารพพระธรรมผู้ใดไม่เคารพพระธรรมจะเคารพพระสงฆ์มาได้ยังไงถ้าไม่เคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะเคารพศีลสมาธิปัญญาไปทำไมนั้นถ้าไม่เคารพศีลสมาธิปัญญาคิดหรือว่าจะปฏิบัติตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เมื่อไปไม่ปฏิบัติตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8จะเห็นอริยสัจได้อย่างไรเพราะนั้นก็ใส่ใจในเรื่องประโยชน์เอาไว้เยอะๆเนี่ยนะว่าต่อไปอะไรเป็นการสูญเสียประโยชน์ต่อไปข้างหน้าอะไรเป็นการเพิ่มประโยชน์เนี่ยนะก็ต้องเป็นคนที่เอาแต่ประโยชน์เข้าว่าเนี่ยนะอย่างบางคนทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่าคนสมัยใหม่ว่าโอ้ยนี่มันคิดเอาแต่ผลประโยชน์ของตัวเออถูกต้องถูกต้องแสดงว่าปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่เล็งเห็นประโยชน์ตนควรแล้วที่จะทำด้วยความไม่ประมาทเห็นประโยชน์ผู้อื่นควรแล้วที่จะทำด้วยความไม่ประมาทเห็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายควรแล้วที่จะประพฤติปฏิบัติอยู่ด้วยความไม่ประมาทเห็นประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งต้องรู้จักประโยชน์จำเป็นมากเลยนะรู้จักประโยชน์ถ้าไม่รู้จักประโยชน์แล้วไม่คิดถึงประโยชน์คิดถึงแต่อย่างอื่นเข้าว่าเนี่ยเสียหายเนี่ยเขาเรียกว่าใครที่ทำอะไรโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ผลได้ผลเสียโลกนี้โลกหน้าเป็นต้นเนี่ยพวกนี้เขาเรียกว่าพวกถึงอคติไงนะพวกอยู่ด้วยอคติทั้งหลายพวกลำเอียงเนี่ยนะลำเอียงด้วยฉันทาคติบ้างโทสาคติบ้างโมหคติบ้างพยาคติบ้างผู้ที่ดำรงอยู่ด้วยอคติทั้งหลายก็อคติแล้วคติแล้วว่าไปใช่ไหมที่ไปนั้นอคติก็ไปไม่ดีไปเดือดร้อนแน่งั้นสรุปทบทวนว่าคำว่าสัมปชัญญะตัวแรกตัวที่หนึ่งก่อนคำหนึ่งถึงประโยชน์นำหน้าเอาแบบหยาบๆก่อนนะวันนี้เราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างตื่นเช้ามาคิดเลยวันนี้จะได้ประโยชน์อะไรบ้างเราต้องคิดไว้ก่อนเลยนะเป็นคนที่วางแผนชีวิตไว้เลยว่าวันนี้จะได้ประโยชน์อะไรพรุ่งนี้จะได้ประโยชน์อะไรปรืนต่อไปจะได้ประโยชน์อะไรในวัยต้นของชีวิตเราต้องได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาบ้างวัยปลายของชีวิตวัยกลางคนเนี่ยเราจะได้ประโยชน์อะไรตอนท้ายๆของชีวิตเราจะได้ประโยชน์อะไรชีวิตของเราจะต้องเป็นไปกับประโยชน์เหล่าใดเหล่าใดเป็นต้นเนี่ยจะต้องมีจินตนาการก็งั้นเป็นคนที่มีจินตนาการวางแผนมีจิตใจที่ค่อนข้างชัดเจนอย่างคนที่เจริญสติปัฏฐานเหมือนกันว่าชีวิตต่อไปนะใจของเราต้องเป็นไปตามสติปัฏฐานนะใจของเราจะต้องเป็นไปตามสติปัฏฐานหรือคิดอีกในหนึ่งใจของเรานะจะไปที่ไหนก็ไปเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าไปเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมถ้ามีการขีดร่องทางความคิดให้จิตเป็นไปกับกุศลธรรมในที่สุดกุศลธรรมก็จะเจริญเนี่ยนะมันเค้าเรียกว่าผ่านสัมปชัญญะกลั่นกรองมาเป็นอย่างดีเรียกว่ากรองนะกรองทั้งกายกรรมวจีกรรมกรองถึงสิ่งที่ทำคำที่จะพูดต่อไปในอนาคตถ้าใครคำนึงถึงผลประโยชน์ลักษณะนี้ได้ในระยะยาวเนิ่นนานถามว่าเขาไปดีได้ไหมเพราะเลือกทำหมดเลยเนี่ยนะเพราะตามหลักของคำสอนพระพุทธเจ้าก็คือให้เลือกให้ใคร่ครวญให้พินิจพิจารณาแยกแยะแต่ที่สำคัญก็พาหุสัจจันจะใช่ไหมถ้าไม่มีความเป็นพหูสูตรเพียงพอก็ยากที่จะทำได้เนี่ยนะก็ต้องเป็นคนที่ค่อนข้างรักเรียนเนี่ยนะแต่ก็ที่สำคัญก็อย่างที่กล่าวว่าต้องเห็นว่าพาหุสัจจะนั้นเป็นมงคลเป็นอริยทรัพย์เนี่ยนะเห็นว่าพาหุสัจจะการเรียนรู้มากเป็นเหตุแห่งความเจริญพาหุสัจจะนี่เป็นอริยทรัพย์ที่จะต้องก็อย่างว่าคนที่ไม่ขาดแคลนเรื่องความเป็นพหูสูตรเนี่ยเขาจะเดือดร้อนไหมแต่คนที่เดือดร้อนมากก็คือคนที่ขาดเพราะความเป็นพหูสูตรขาดการเรียนรู้นั่นเองจะต้องเห็นคุณค่าของอริยทรัพย์ให้สูงมากๆเลยนะงั้นชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราขาดอริยทรัพย์ทั้ง7อย่างก็ยากที่จะเจริญข้อแรกทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่าประโยชน์ได้ประโยชน์อะไรบ้างไหมถามตัวเองบ่อยๆเลยนะมันมีประโยชน์ไหมมันสำคัญจริงไหมมันมีประโยชน์ไหมมันสำคัญไหมมันมีประโยชน์ไหมมันสำคัญไหมถามแบบนี้ถามอย่างนี้สักพันครั้งเดี๋ยวมันก็ฉลาดขึ้นเองแหละต่อไปนะสัปปายะสัมปชัญญะบ้างสัปปายะว่าสัปปายะโดยศัพท์แล้วว่าสบายนั่นนะก็เอาปอปลาออกไปตัวหนึ่งใช่ไหมปอปลาก็โดยมากจะถ้าเป็นบาลีนะปอปลาแต่เป็นภาษาไทยจะเขียนเป็นบอใบไม้ก็คือสปายะก็คือสบายเนี่ยนะตัดหัวหัดหางรวบรัดมาแล้วก็เหลือคำว่าสบายก็มาจากบาลีว่าสัปปายะนั่นเองมันสบายนี่จริงๆแล้วเป็นภาษาบาลีไม่ใช่ภาษาไทยพื้นฐานรากศัพท์มาจากภาษาบาลีก็แปลว่าสบายหรือไม่สบายแต่ว่าใช้จนเข้าใจกันแล้วนะก็ยังไม่รู้ว่าศัพท์อื่นมาชดเชยได้ยังไงว่าคำว่าสบายเนี่ยนะ เข้ามาก็แปลว่าอะไรสบายแปลยากนะว่ามันเป็นภาษาของเราไปเรียบร้อยแล้วนะคำว่าสบายจานไม่แปลบ้างเหรอสบายแปลว่าอะไรคงเรื่องแปลสบายหน่อยแปลว่าอะไรก็ตรงกันข้ามกับไม่สบายบางทีนะก็บอกว่าเออเดินคืออะไรคือไม่ใช่ยืนไม่ใช่นั่งไม่ใช่นอนนั่นแหละเดินเหมือนกันเออเข้าใจง่ายเหมือนกันนี่ก็หมายความว่าสบายมันคืออะไรก็คือมันไม่ตรงกันข้ามกับคำว่าไม่สบายนั่นแหละเรียกว่าสบายถามว่าสัปปายะสบายสบายเนี่ยนะอะไรล่ะเป็นที่สบายท่านบอกว่าการเห็นพระเจดีย์ชื่อว่ามีประโยชน์ก่อนเมื่อกี้เนี่ยตอนแรกข้อแรกก่อนเนี่ยนะสัปปายะข้อที่หนึ่งขออภัยสัมปชัญญะข้อที่หนึ่งคือสาธกะประโยชน์รู้แล้วว่าเห็นพระเจดีย์เนี่ยมีประโยชน์แต่ถ้าบริษัทประชุมกันระยะ10โยชน์หรือ12โยชน์เพื่อบูชาเจดีย์เป็นการใหญ่สมมติว่าสมมติเราไปพระเจดีย์ถามว่าดีไหมดีถามต้องไปตรงเทศกาลที่เขาบูชาพระธาตุช่วงนั้นพอดีไหมเราไม่จำเป็นไม่สปายะแน่เพราะอะไรเพราะผู้หญิงผู้ชายแต่งตัวด้วยเครื่องประดับตามสมควรแก่ฐานะของตนเนี่ยนะก็แต่ละคนก็มีการตกแต่งที่งดงามมันถ้าไปเนี่ยไปเจอของสวยๆงามๆเขานึกอยากได้บ้างนะว่าไงนะก็เสียหายแล้วล่ะไปเจออิทธารมเนี่ยนะก็ไปเมื่อไปเจอของที่ตัวเองชอบก็อิทธารมโลภะก็เกิดขึ้นไปก็ไปเจออะไรที่มันกระทบกระทั่งนะคนเยอะๆใช่ไหมเดี๋ยวเบียดหน้าเบียดหลังกันตัดหน้าตัดหลังกันก็อนิทธารมก็โกรธอีกโมหะเพราะว่าไปมองในสิ่งที่ไม่ควรมองเป็นต้นมองแล้วเป็นที่ตั้งแห่งความลุ่มหลงงมงายหรือไม่บางทีถ้าเป็นพระภิกษุก็นั่นแหละไปจับต้องกายหญิงเข้าก็เสียศีลเลยเนี่ยนะหรือบางทีก็เป็นอันตรายต่อชีวิตบ้างถูกเขาเหยียบตายเป็นต้นเนี่ยเห็นไหมไปเป็นล้านคนถูกเหยียบตายแต่ไม่ใช่ของพระพุทธศาสนานะของลัทธิอื่นก็ไปรวมกันเป็นล้านเลยเหยียบกันตาย30กว่าคนเองนี่ก็มันจะเป็นอันตรายต่อชีวิตก็ได้ถ้าคนไปเยอะๆคือบางช่วงเนี่ยนะที่คนไปออยอัดจอแจเนี่ยประสบอุบัติเหตุตายก็ไม่ใช่น้อยเนี่ยนะเป็นลมตายก็มีอย่างเงี้ยหรือไม่ก็พรหมจรรย์จะยั่งยืนไหมมันถ้าไปแล้วเนี่ยนะสร้างความเสียหายเช่นอกุศลจิตมันเจริญขึ้นถึงกับเสียศีลเสียธรรมอันนี้ก็เรียกว่าไม่สัปปายะแน่นอนพันการไปเห็นอะไรก็ตามเนี่ยต้องดูว่าไปแล้วกุศลเจริญไหมบางเรื่องเนี่ยประโยชน์มีจริงละแต่ว่าจริงๆแล้วสัปปายะไหมเหมือนกับการอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยถามว่าพระไตรปิฎกอ่านดีไหมดีไหมประโยชน์มีไหมมีเราต้องไปเลือกอ่านเล่มที่เราอ่านแล้วปวดหัวตึบเลยไหมอันนั้นเขาไม่รู้จักสัปปายะเขาว่างั้นพระไตรปิฎกจริงอยู่ว่ามีประโยชน์บางคนบอกโอ้ขอเอาเล่มสุดท้ายดูก่อนนะเปิดปั๊บเนี่ยนะภาษาบาลีในคราบภาษาไทยทั้งนั้นเลยนะก็เลยนะเมื่อไหร่จะเปิดสอนบอกมันโอ้ยเปิดธรรมดาก็เรียนมันก็จะรู้เรื่องเอาระดับนั้นอีกเปิดธรรมดาก็เปิดมาหายๆอย่างเงี้ยนะไปเปิดประเภทนั้นเนี่ยต้องใส่นั่งเรียนคนเดียวนั่นแหละเดี๋ยวโยมจะไปธุระก่อนมีกิจนะเดี๋ยวพระมีธุระบ้างเหมือนกันต่อไปว่าไอ้เกี่ยวกับเรื่องสัปปายะเนี่ยนะก็ต้องดูว่าสัปปายะขนาดไหนคือเจริญหรือไม่เจริญเนี่ยนะสบายหรือไม่เป็นที่สบายกุศลธรรมเกิดได้บ่อยไหมกุศลธรรมเจริญไหมนี่ต่อไปการเห็นพระสงฆ์ทั้งหลายก็เหมือนกันเนี่ยนะไปเห็นพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นบางแห่งบางช่วงบางเทศกาลเนี่ยนะพระก็เยอะคนก็มากเนี่ยแต่เป็นยังไงขึ้นก็แสดงว่าไม่เป็นที่สัปปายะแล้วครับว่าก็จะนำมาซึ่งอันตรายหลายอย่างด้วยกันแต่ถ้าเมื่อพวกมนุษย์เนี่ยนะสร้างปารัมใหญ่ไว้ในหมู่บ้านแล้วก็ฟังพระธรรมเทศนาตลอดคืนฟังธรรมทั้งคืนคือที่เขาฟังธรรมทั้งคืนเนี่ยนะปกติตรงนี้ต้องมาทำความเข้าใจว่าสมัยนั้นเขาไม่มีเทปไม่มีซีดีไม่มีเอ็มพีไม่มีอะไรเนี่ยนะมันจะฟังก็ต้องฟังแบบสดๆฟังแบบเนี่ยซึ่งนานมากละนานๆเขาจะได้ฟังสักครั้งหนึ่งเพราะโอกาสเหล่านี้เขาจึงต้องทุ่มเทจริงๆว่าเออเนี่ยโอกาสเหล่านี้ซึ่งบางทีก็ผู้ที่แสดงธรรมไม่รู้นานๆกว่าท่านจะมาสักทีหนึ่งก็เลยเขาก็เลยนิยมเรียกว่าฟังธรรมทั้งคืนไอ้คนสมัยใหม่ไม่รู้อีโนยเนเอาตามมั่งก็กลางวันก็เลยสะเงาะสะแงะกันโอ้ยว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขามีอะไรนะเทศกาลไหว้พระเจดีย์ทำอะไรก็ไม่รู้ดึกดื่นตีหนึ่งตีสองแล้วมา มานั่งฟังธรรมบอกว่าโอ้ยเมื่อไหร่พวกนี้จะลางานว่าลาฟังธรรมบ้างรู้ว่าอะไรก็โอ้ยเห็นคนที่มานั่งสะง้อสะแง่บอกโอ้ยของมานี่หนักใจมากพูดให้คนไม่ค่อยเต็มฟังนะว่ามีแค่อะไรนะสมมติปกติมันควรจะ 100% นะมาพูดให้คนแค่ 5-60% ฟังเนี่ยนะทีนะเอาไปครึ่งหนึ่งอ่อนเพลียเอาไปหน่อยหนึ่งอันนั้นเอาไปนิดหงุดหงิดเอาไปหน่อยหนึ่งนะเรื่องเก่าๆเข้ามาอีกเยอะแยะไปหมดเลยก็พูดให้คนไม่เต็มฟังเนี่ยแหมมันหนักใจจริงๆนะเอาไม่เต็มจริงๆนะทีนะเอาไปครึ่งนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าต้องคัดเลือกเกี่ยวกับสปายะบ้างนะว่าอะไรเป็นที่สบายอะไรไม่เป็นที่สบายสปายะไหมอย่างเงี้ยนะบางคนนี่มานั่งตาแดงกล่ำแล้วอดหลับอดนอนมาบอกโอ้ยอะไรจะขนาดนั้นบอกก็นั่งนอนฟังเทปอยู่ที่บ้านเถอะไม่ต้องมาก็ได้มาแล้วก็อดเรียกว่าอะไรนะอดกรุณาไม่ได้จะพลอยให้อะไรนะคนบรรยายคิดจะเลิกบรรยายก็เพราะอย่างนี้เลยงั้นสปายะเนี่ยนะการทำอะไรเนี่ยสปายะเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญมากว่าศึกษาหาความพอดีหาความเหมาะสมให้มันพบว่าแค่ไหนจึงจะเป็นที่สบายไม่ใช่ว่าโอ้โหเอาเป็นเอาตายเนี่ยนะโอ้พระไตรปิฎกดีเหลือเกินอ่านทั้งวันทั้งคืนตาแตกเลยก็เลยได้เลิกอดอ่านระยะยาวเลยนะเพราะในการคำว่าพอดีเนี่ยมันจะต้องเข้าใจว่าพอดีอิริยาบถสปายะเป็นต้นเนี่ยนะการทำอะไรจะเป็นสปายะไปที่ไหนสปายะไม่เจริญไหมกุศลเจริญไหมก็ต้องตรวจสอบแต่ท่านแน่ใจว่ามันสมควรแก่การลงทุนก็ตามใจนะเพราะที่พูดเนี่ยหมายความว่าให้รู้จักคำว่าสปายะถ้ามั่นใจทำได้ทำดีแล้วเจริญทำไปเลยแต่ถ้าทำไปแล้วมันเดือดร้อนก็อย่าไปบ่นให้ใครฟังเลยนะถ้าบ่นให้มาฟังเขามาจะดีแล้วแหมเสียน้อยไปหน่อยอะไรเงี้ยนะเราประเภทกลุ่มประเภทซ้ำเติมประเภทซ้ำเติมเนี่ยนะครับแบบอะไรนะอย่ามาซ้ำเติมนะบอกชอบนักแรงเหมือนกันเคยมีบางเรื่องเนี่ยบอกเนี่ยเขาจะทำอย่างนี้อย่างนี้ดีไหมบอกอ้าวถ้าแน่ใจก็ทำไปเลยเนี่ยนะรับผิดชอบเองนะบอกว่าถ้าเดือดร้อนมาวันหลังก็ฉันบอกว่าคุณคิดดีแล้วไม่ใช่หรืออะไรหรอเก่งซ้ำเติมเนี่ยนะถนัดนักแรงเหมือนกันแต่จริงก็คืออยากจะว่าคือทุกอย่างที่เราทำเนี่ยนะให้ผ่านสาตกะสัมปชัญญะกรองให้มันดีก่อนแล้วต่อไปเช็คว่าสัปปายะขนาดไหนเนี่ยนะถ้าได้ทั้งสาตกะสัมปชัญญะและสัปปายะสัมปชัญญะแล้วเนี่ยนะการบริหารกุศลธรรมในระยะยาวมันจะดีคือไม่ใช่ว่าจะห้ามกุศลเฉพาะหน้าแต่คิดว่าต้องคิดอะไรที่มันระยะยาวเนี่ยนะคือบางเรื่องเนี่ยนะไอการทำอะไรที่ไม่คำนวณคำนึงถึงสัปปายะไม่สัปปายะเนี่ยมันเหมือนกับเด็กๆบอกเนี่ยไปรับจ้างขายพวงมาลัยโอ้ได้สตังมาเลยให้แม่เลยหนูไม่เรียนหนังสือแล้วหนูจะมาขายพวงมาลัยเห็นไหมมันมีรายได้เลยอย่างเงี้ยนะถามว่าดีไหมโยมว่าก็ไม่ดีถ้ามองระยะยาวแล้วไม่ดีการเจริญทำอะไรหลายๆอย่างก็เหมือนกันเราต้องคิดชีวิตเผื่อระยะยาวมันจะดีไหมแต่ก็ไม่ใช่บอกว่าบางคำเนี่ยนะจะทำตามใจตัวเองบอกว่าต้องรีบทำเพราะใครจะรู้ว่าพรุ่งนี้จะตายแล้วเงี้ยนะก็เลยต้องรีบทำถ้าเกินไม่ตายแล้วทำไงอ่ะคนนี้อ่ะมันไม่ตายมันจะอยู่สภาพยังไงฉะนั้นสรุปว่าให้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องประโยชน์ให้ดีแล้วก็สัปปายะไม่เป็นสัปปายะให้ดีเนี่ยนะแล้วเราจะเจริญกุศลได้ยาวและต่อเนื่องและมันพัฒนาคุณภาพกุศลได้มันไม่ใช่เมื่อไหร่มันก็กุศลก็ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วไอ้ที่มีแล้วก็แหมมันแห้งลงเนี่ยถ้าอย่างนี้ก็ดูถ้าอนาคตพรหมจรรย์ยังไม่ยืดเนี่ยนะอนาคตในการเจริญสมถวิปัสสนาก็ไม่ยาวเนี่ยนะมันจะเห็นอริยสัจได้อย่างไรมันก็คืออยากจะให้มีการใคร่ครวญทบทวนเรียกว่าทบทวนว่ากุศลเจริญขึ้นไหมในระยะหนึ่งอ่ะช่วงก่อนกับช่วงนี้กุศลเจริญไหมเป็นต้นไม่ใช่เอาถูกใจเขาว่าช่วงนี้มีแต่เรื่องอะไรถูกใจไปหมดเลยไม่ใช่เอาตรงนั้นเป็นประมาณเอาคุณภาพของกุศลเนี่ยเป็นประมาณในสถานการณ์เดียวกันเนี่ยความเข้าใจเราเพิ่มขึ้นไหมมันมีอะไรที่เข้าใจเพิ่มขึ้นบ้างหรือมันมีอะไรที่มันลดลงประโยชน์ไหนที่ได้ประโยชน์ไหนที่เสื่อมเพราะว่าการเจริญเนี่ยนะเขาเอากุศลไม่ใช่เอาปัญจทวารเป็นประมาณไม่ใช่เอาตาเห็นเอาหูฟังเป็นประมาณไม่ใช่เอาสถานที่เป็นประมาณแต่เอาคุณภาพของกุศลเป็นประมาณว่ามันมีคุณภาพเพิ่มขึ้นไหมอย่างคล้ายๆกับว่าสติปัฏฐานเนี่ยนะหลายคนก็ฟังมาตั้งกี่รอบแล้วอ่านมากี่รอบแล้วมีความเข้าใจอะไรเพิ่มขึ้นไหมถ้าเพิ่มความเข้าใจก็แสดงว่าก้าวหน้าแต่ถ้าตอนก่อนก็ดูท่าจะฉลาดกว่าวันนี้ตั้งเยอะถ้าอย่างนี้ก็แปลว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันเสื่อมขนาดนั้นเนี่ยนะ ก็ต้องพยายามทบทวนให้ดีๆพยายามคือเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคนที่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาอยู่ในภาวะที่ตื่นตัวแล้วก็เตรียมพร้อมจำแนกแยกแยะอยู่เสมอเขาเรียกว่าคนมีสติสัมปชัญญะเพราะว่าถ้าหากว่าไม่รู้อะไรเป็นสัมปชัญญะก็เสียหายแต่ถ้าคนที่ได้สัมปชัญญะนะมีสัมปชัญญะทั้งสาธกะสัมปชัญญะและสาธกะสัมปชัญญะจะประสบแต่ความเจริญอย่างยกตัวอย่างว่าท่านบอกว่าการเห็นอสุภะก็มีประโยชน์นะพูดถึงสาธกะสัมปชัญญะเนี่ยมีประโยชน์แน่การเห็นอสุภะแต่ขณะเดียวกันต้องรู้ว่าสัปปายะหรือไม่ถ้าบางคนเนี่ยนะเป็นคนขี้โกรธเลยไปดูอสุภะนี่ไม่ดีเดี๋ยวนะก็ว่าเห็นเลือดปั๊บเขาอ่อนเลยเงี้ยนะถ้าอันนี้ไม่ดีแต่ถ้าเป็นคนราคะจริตเป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้ต้องพิจารณาอสุภะให้บ่อยๆมากๆต้องรู้จักจริตของตัวเองอย่างที่กล่าวไปพูดถึงการเห็นอสุภะมีประโยชน์เนี่ยนะเขาก็เล่าตัวอย่างว่าภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งพาสามเณรไปหาไม้ชำระฟันไปอินเดียนี่คงเห็นใช่ไหมก็คือก้านคล้ายๆไม่เรียวนะไม่เรียวมาตัดคืบหนึ่งนั่นแหละเรียกไม้สีฟันนะนะมาเคี้ยวๆๆๆแล้วก็ถูๆฟันหน่อยแล้วก็บ้วนคายทิ้งแล้วก็บ้วนน้ำนั่นแหละเรียกว่าแปรงฟันแขกเหมือนกันนี่ก็เหมือนการบางช่วงเนี่ยก็ไปหาไม้สีฟันเนี่ยก็ไปหาพวกกิ่งสะเดากิ่งอะไรนะควินินกิ่งข่อยกิ่งควินินกิ่งอะไรทั้งหลายเนี่ยพระภิกษุก็พาสามเณรไปสามเณรก็แวะออกนอกทางเดินไปล่วงหน้านะไปดูว่ามีต้นไหนที่น่าเอาบ้างก็ไปเห็นอสุภารมณ์เนี่ยนะเราสมัยนั้นเนี่ยซากศพเขาก็ทิ้งไว้เกลื่อนกล่นเนี่ยนะเขาก็ไม่ได้แบบเคร่งครัดอะไรแบบสมัยนี้เนี่ยนะก็ไปโยนศพทิ้งไว้สมณเณรก็ไปเห็นอสุภะเข้าก็พิจารณาเนื่องจากตัวเองศึกษามาเป็นอย่างดีเห็นอสุภะก็พิจารณาจนได้ปฐมฌานทำปฐมฌานนั้นให้เกิดขึ้นทำปฐมฌานนั่นแหละให้เป็นบาตรเนี่ยนะก็บาตรก็คือรองรับอ่ะนะคือปกติแล้วปัญญาเนี่ยนะที่คนเจริญได้ไม่มากก็คือใจมันฟุ้งซ่านเกินไปบางทีคนนั้นเนี่ยฉลาดนะเก่งนะแต่ว่าเหมือนกับว่าคนอดตาหลับขับตานอนพักก่อนไม่เพียงพอมาหลายๆวันมาเป็นอาทิตย์มาเป็นปีๆแล้วถามว่าปัญญาจะฉลาดไหมยากฉันใดจริงๆแล้วเราทั้งหลายก็เหมือนกันนิวรณ์มันกลุ่มรวมซะส่วนใหญ่เมื่อนิวรณ์กลุ่มรวมก็เลยดึงศักยภาพคุณภาพของปัญญามาใช้งานได้ไม่เต็มที่ในตัวอย่างเขาบอกว่าถ้าได้ปฐมฌานเป็นบาตรพิจารณาสังขาร นะวิปัสสนาญาณ นั้นก็แกล้วกล้าแล้วก็มีกำลังทำโสดาปฏิผลสกทาคามีผลอนาคามีผลให้แจ้งชัด นะในการเจริญกรรมฐานอันนั้นแล้วก็พิจารณาต่อไปอีกเจริญวิปัสสนามุ่งจะเอาอรหัตตมรรคเบื้องสูงอีกภิกษุหนุ่มไม่เห็นสามเณรก็เรียกว่าสามเณรกำลังเจริญวิปัสสนาจะเป็นพระอรหันต์แล้วสามเณรก็คิดว่าตั้งแต่เราบวชมาไม่เคยให้พระเรียกถึง2ครั้งเลยสามเณรคำเดียวนี่มาแล้วไม่จะไม่เรียกว่ารอเรียก2ครั้งเนี่ยนะไม่มีเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเราจะให้คุณวิเศษเบื้องสูงเกิดขึ้นในวันอื่นคือลักษณะของสามเณรผู้มีจารีตศีลที่สมบูรณ์มากเนี่ยนะมันจะกล่าวไปใหญ่ถึงวารีตศีลนั้นศีลท่านดีในที่สุดท่านก็บรรลุมรรคผลเมื่อพระภิกษุเรียกท่านก็เลยมาก็เลยบอกว่าอะไรครับท่านผู้เจริญสัมมเณรที่ภิกษุหนุ่มบอกว่ามาเถิดสัมมเณรคำเดียวก็มาสัมมเณรไปถึงไปใกล้พระภิกษุแล้วก็บอกว่าท่านครับหรือท่านผู้เจริญขอท่านโปรดเดินมาทางนี้ก่อนแล้วก็ยืนหันหน้ามองไปทางทิศตะวันออกสักครู่หนึ่งในโอกาสที่ผมยืนพระภิกษุหนุ่มก็ทำตามก็บรรลุคุณวิเศษสรุปว่าทั้งสองทั้งพระภิกษุหนุ่มและสัมมเณรยังประโยชน์คือการบรรลุมรรคผลที่เป็นประโยชน์สูงสุดในพระศาสนาให้เกิดขึ้นทั้งสองรูปที่ไปเห็นอสุภะทั้งหลายเนี่ยนะอันจริงๆแล้วถ้าเรามีสติมีปัญญาเนี่ยนะซากสุนัขซากแมวซากหนูซากงูเป็นต้นที่ตายข้างทางระหว่างทางเนี่ยถ้าพิจารณาให้ดีอาจจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้ใช่ไหมอาจจะพิจารณาแล้วนะถ้าเป็นคนที่มีปกติพิจารณารูปมากๆเนี่ยเห็นซากของสัตว์ทั้งหลายนี่ก็จะได้ดีไม่ใช่น้อยเนี่ยนะซึ่งบางทีเราก็เห็นซากนั่งรถผ่านไปก็เห็นซากสัตว์ทั้งหลายแล้วก็พิจารณาเพื่อเป็นบาตรแห่งการตรัสรู้ได้พิจารณารูปภายในฉันใดรูปภายนอกก็ฉันนั้นรูปภายนอกฉันใดรูปภายในก็ฉันนั้นเมื่อก่อนฉันใดบัดนี้ก็ฉันนั้นบัดนี้ฉันใดอนาคตต่อไปก็เช่นนี้แหละก็พิจารณาโดยรอบครอบคลุมแล้วก็น้อมไปเพื่อการนำออกจากรูปทั้งหลาย อีกนัยยะหนึ่งท่านบอกว่าอสุภะของหญิงเป็นไม่เป็นสัปปายะของชายอสุภะของชายก็ไม่เป็นสัปปายะของหญิงถามว่าทำไมพระบอกว่าเพศตรงข้ามเนี่ยไม่เป็นสัปปายะแก่กันเลยไม่สบายต่อสมถวิปัสสนานะแต่โลภะชอบนี่นะท่านก็กำหนดว่าอะไรเป็นสัปปายะไม่เป็นสัปปายะที่เราจะไปเนี่ยนะจริงอยู่ประโยชน์มีจริงแต่สัปปายะไหมกุศลเจริญไหมต้องมาคำนวณล่ะอย่างเช่นเขาบอกว่ากลุ่มที่ไปอินเดียบางแห่งบอกว่าไปสังเวชนียสถานเนี่ยมีประโยชน์ไหมบอกมีไปกราบไปไหว้แต่ดูว่าสัปปายะไหมไปแล้วกุศลเจริญไหมไปแล้วกุศลหรืออกุศลมันจะมากกว่ากันเมื่อไปอย่างนั้นอันนี้เขาเรียกว่าพิจารณาโดยสัปปายะสัมปชัญญะเนี่ยนะถ้าไปแล้วอกุศลไม่เกิดกุศลเกิดเนี่ยนะกุศลเจริญนั่นแหละเขาเรียกว่าสัปปายะเนี่ยนะจริงอยู่ว่าถึงจะมีประโยชน์ได้ก็คำนึงถึงว่าสัปปายะหรือไม่เนี่ยนะสบายคำว่าสบายก็คือเป็นที่สบายแห่งสมถะและวิปัสสนาไหมส่วนการเรียนเอาโคจรสัมปชัญญะนั้นเดี๋ยวพักสักครู่ก่อนค่อยกล่าวต่อ